I jeszcze programy ustawili. Powaga? No. Teraz w Media Expert twój nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. Włączamy niskie ceny. Media Expert. Żyjemy na tym samym świecie. Chodzimy tymi samymi ulicami. No może nie zawsze tymi samymi. Tak samo jak każdy, chcemy żyć normalnie. Nie jesteśmy inni. Jesteśmy tacy sami. Kampania Stop Barierom. Projekt wspierają PKO Bank Polski, Fundacja BGK, Fundacja Orlen Dar Serca, Fundacja KGHM Polska Miedź, Totalizator Sportowy. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, środa 2 października, minęła 22. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Paweł Fajdek, mistrzem świata w rzucie młotem, to na początek serwisu. O wypełnieniu wszystkich zobowiązań dotyczących podwyżek dla nauczycieli, mówi rzecznik rządu. To odpowiedź na zapowiadany przez ZNP protest. Na koniec o nowym 19-złotowym banknocie. Paweł Fajdek po raz czwarty z rzędu triumfuje w rzucie młotem na lekkoatletycznych mistrzostwach świata. W dalszej jest Tomasz Gorazdowski. Tomku? Pierwszy złoty medal polskiej reprezentacji w tych mistrzostwach, ale jak wspomniałeś, już czwarty w karierze Pawła Fajdka. Był najlepszy w mistrzostwach świata w 2013, 15, 17 i teraz w 2019 roku. Hegemon rzutu młotem w mistrzostwach świata. Dołączył tutaj do takich gwiazd jak czterokrotna mistrzyni świata Shelly-Ann Fraser-Pryce czy Christian Taylor w trójskoku. W pierwszym rzucie już bardzo wyrobił sobie dużą przewagę Paweł nad rywalami. Rzucił 79-34, a wygrał konkurs wynikiem 80 metrów i 50 centymetrów. Za nim Francuz Bigot, na miejscu trzecim Węgier Halas. Rozczarowanie wynikiem Wojciecha Nowickiego, rzucającego w tym roku najdalej na świecie. Tylko czwarte miejsce i 77 metrów 69 centymetrów. Do brązowego medalu zabrakło prawie pół metra. To był Tomasz Gorazdowski, a sport w Trójce za niecałą godzinę. Rząd wypełnił wszystkie zobowiązania dotyczące podwyżek dla nauczycieli. Tak mówi rzecznik rządu o informacjach na temat wznowienia protestu. 15 października ZNP rozpocznie bezterminowy strajk. W szkołach nie będą prowadzone dodatkowe zajęcia. Piotr Miller przypomniał, że od 1 września zostały wprowadzone podwyżki. W przyszłym roku również będziemy podejmować kolejne działania. Mam nadzieję, że nauczyciele zauważyli, że te zobowiązania zostały zrealizowane, ale oczywiście jesteśmy otwarci na wszelkie rozmowy. Już po wyborach myślę, że też atmosfera będzie taka konstruktywna na dalsze rozmowy o reformie systemu oświaty. Przewodniczący ZNP Sławomir Broniarz zapowiedział, że wtedy zostanie też przygotowany projekt inicjatywy obywatelskiej, aby pensja nauczyciela dyplomowanego była równa przeciętnemu wynagrodzeniu. Wraz z powołaniem nowego Sejmu, nowego marszałka, Związek Nauczycielstwa Polskiego przedstawi nowemu marszałkowi wniosek o powołanie Komitetu Inicjatywy, zbierze to 1000 podpisów, pójdzie z tym do marszałka, będziemy czekali na decyzję marszałka o zarejestrowaniu tego komitetu, a jednocześnie o podjęciu prac zmierzających do zebrania minimum 100 000 podpisów. W kwietniu ubiegłego roku nauczyciele otrzymali pierwszą transzę podwyżki, drugą w styczniu, od września przyspieszoną trzecią, a w przyszłym roku wynagrodzenia mają wzrosnąć o 6%. Był przykładem najwyższego poświęcenia w imię walki o wolną Polskę, tak Kornela Morawieckiego wspominał kapelan Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL ksiądz Tomasz Trzaska. W muzeum odprawiono mszę w intencji zmarłego w wieku 78 lat marszałka seniora. Szukajmy w naszych sercach tej prawdy, którą niósł tak pokornie pan Kornel Morawiecki. Zawsze, ilekroć był tutaj u nas w muzeum, biła od niego pokora i mówienie o tych wielkich sprawach w sposób bardzo prosty, pokazując, że tak naprawdę w życiu trzeba szukać pokoju, pokoju serca, że w sercu pokój oznacza wolność i miłość, wolność ojczyzny i miłość do bliźnich. Kornel Morawiecki był założycielem Solidarności Walczącej, kawalerem Orderu Orła Białego, posłem i marszałkiem seniorem, a także ojcem urzędującego premiera. Jego pogrzeb będzie w sobotę na cmentarzu wojskowym na Powązkach w Warszawie. NBP wprowadził do obiegu banknot kolekcjonerski o nominale 19 zł. Upamiętnia on stulecie Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych. Nietypowy nominał nawiązuje do roku powstania wytwórni, wyjaśnia Barbara Jaroszek, dyrektor Departamentu Emisyjno-Skarbcowego w NBP. 25 stycznia 1919 roku Ignacy Jan Paderewski podpisał decyzję powołującą do istnienia Polską Wytwórnię Papierów Wartościowych. No dodajmy, że nominał ma wartość kolekcjonerską, ale można nim zapłacić w sklepie. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy zachmurzenie duże, na wybrzeżu i nad morzem możliwe burze. Na termometrach od 2 do 6 stopni. Jutro chłodno, tylko od 6 do 12. Przelotne opady deszczu możliwe w całym kraju, a nad morzem mogą pojawić się burze. Trójka. Program trzeci. Dziękuję bardzo i do usłyszenia. My zaczynamy program 3 Wymiary Gitary. Dobry wieczór Państwu. Na początek naszego spotkania starałem się wybrać utwór w miarę adekwatny do tego, co dzieje się za oknami. Tytuł utworu Bring on the Rain. I gitarzysta, którego płyty nie odstawiam ostatnio zbyt daleko i mam ją ciągle przy sobie. Nowojorczyk Albert Castilla na początek spotkania. Spotkania, które dziś będzie, od razu to powiem, cieniutką audycją, dlatego że o godzinie 22.35 usłyszą Państwo audycję komitetów wyborczych. No ale jeszcze mamy chwilę, w związku z tym sięgamy po kolejną płytę i to będzie płyta, która zapowiada tegoroczną rawę blues. To będzie na pewno bardzo eleganckie spotkanie w sali katowickiego Nospru. Rick Astley i The Nightcats wystąpią 11 października podczas pierwszego dnia tegorocznego festiwalu Rava Blues. Ale przy tej okazji, anonsując koncert Ricka, chcę Państwu powiedzieć o rzeczy bardzo związanej z Rawą Blues i z programem trzecim. Otóż w przeddzień tego koncertu, 10 października o 22 w hotelu Nowotel w Katowicach, w sali Blues, odbędą się warsztaty gitarowe z Kidem Andersenem, a to jest gitarzysta zespołu The Nightcats. To spotkanie w hotelu Nowotel w sali Blues jest bezpłatne, ale teraz uwaga, wszyscy gitarzyści, którzy chcieliby uczestniczyć w tym spotkaniu, należy do 9 października wysłać swoje imię i nazwisko na adres e-mailowy warsztaty@ravablues.com. warsztaty@ravablues.com. Warsztaty te z Kidem Andersenem będą jednocześnie na żywo na antenie programu trzeciego w ramach audycji Bielszy Odcień Bluesa Jana Chojnackiego i w imieniu Janka i własnym bardzo serdecznie Państwa zapraszamy i do obecności w sali Blues w hotelu Nowotel w Katowicach, gdzie odbędą się warsztaty, jak również do włączenia radia Bielszy Odcień Bluesa 10 dzień października, godzina 22. I by pojawić się w hotelu Nowotel w sali Blues, przypomnę tylko imię i nazwisko, adres internetowy warsztaty@ravablues.com. A następnego dnia w katowickim spotku wystąpi James Blood Almer. But I'm badly bent. Everybody loved those dead presidents. A little bit of Lincoln can park your car. Washington D can't go too far. Jefferson is good, played on the track. If you think you're gonna bring your big girls back, dead president, them dead president. I'm badly bent. Everybody loved those dead presidents. Hamilton on a 10 can get you straight, but Jackson on a 20 is really great. And if you're talking about a poor man's friend, friend will get you out of everything that you can. Them dead presidents, them dead presidents. $100 McClendon is the one for me. If I get a Cleveland, I'm really set. But $1,000 Cleveland is hard to get. Them dead presidents, them dead presidents. But I ain't broke, but I'm badly bent. Everybody loved those dead presidents. $500 McClendon is the one for me. But if I get a Cleveland, I'm really sick. But $1,000 Cleveland is hard to get. Them dead presidents, them dead presidents. Well, I ain't broke, but I'm badly bent. Everybody loves those dead presidents. James Blood, Alma. Na tegorocznej edycji Rawy Blues zapowiada nam się znowu wielkie bluesowanie i cudowne spotkanie w Katowicach. 39. edycja Rawy Blues, znowu rozciągnięta na dwa dni, bo pierwsza część w sali katowickiego Nospru, a druga część w Spodku i wierzę, że z wieloma słuchaczami programu trzeciego tam się spotkamy. Program trzeci zresztą jest jak co roku patronem medialnym tego wydarzenia. Jeśli Państwo pozwolą, jeszcze jeden akcent związany częściowo z Rawą Blues. Nick Schnebelen, znakomity gitarzysta, wraz ze swoim zespołem rozpoczyna trasę koncertową w Polsce i będzie także gościem Rawy Blues, dość specyficznie, dlatego że po zakończeniu tegorocznej edycji Rawy będzie gospodarzem takiego wieczoru bluesowego, w którym jak zwykle będzie się odbywało jam session. Ale teraz o trasie koncertowej. Ta trasa rozpoczyna się 6 października w miejscu specjalnym, bo w Riedel Music Club w Tychach. No i za chwilę jeszcze do tego klubu wrócę. Potem Nick Schnebelen będzie koncertował w Chorzowie, w Sztygarce. Potem przejedzie daleko, bo do Białegostoku, do zaprzyjaźnionego białostockiego ośrodka kultury. Potem w Olsztynie, w Galerii Sowa i tam też koncert. W Lublinie, w chatce Blues Festival. 12 października w Katowicach podczas Rawy Blues na tym słynnym after party. Potem przenoszą się na chwilę do Wiednia i do czeskich Budziejowic. Potem jeszcze będzie Ostrawa, a potem wracają do Warszawy 19 października. I 20 października Nick Schnebelen zagra w Krośnie, w Regionalnym Centrum Kultur Pogranicza właśnie w tym mieście. W Polsce będą jeszcze dwa koncerty, 23 w Elblągu i 24 w Gdyni, a nie, przepraszam, trzy, bo 25 jeszcze w Gorzowie Wielkopolskim w Jazz Klubie pod Filarami. A nie, to więcej tych koncertów jeszcze w Polsce, bo w Szczecinie 27 i 28 w Łodzi, w Łódzkim Domu Kultury. Nick Schnebelen. Obiecałem, że wrócimy do klubu Riedla, Riedel Music Club, 6 dzień października. Nick Schnebelen wystąpi tam z koncertem i na pewno będzie fenomenalnie. No i na ten koncert mamy dla Państwa z trzech wymiarów gitary zaproszenie. Gdyby ktoś z Państwa chciał się wybrać z trzema wymiarami gitary na ten koncert, proszę zadzwonić do Piotra. 2 2 7 3. 2 2 7 3. Nick Schnebelen, znakomity gitarzysta na trasie koncertowej w Polsce. Zaproszenia do Tychów. 6 października, Riedel Music Club. 2 2 7 3. Tak gra. Chasing everyone. się bardzo, abyśmy w przyszłym tygodniu jeszcze mieli bilety i zaproszenia na koncert Nika Schnabelana w naszym kraju, którykolwiek państwo sobie wybiorą. Ale to dopiero w przyszłym tygodniu. Na razie nie mogę mówić zbyt długo, bo dziś audycja cieniutka, jak państwo wiedzą, krótsza. Jeszcze chcę powiedzieć o tym, że rozkoszuję się podobnie jak państwo i nową płytą i myślą o tym, że 4 października będzie u nas Beth Hart. Bad Woman Blues. Już się przyznałem państwu, że mnie się ten utwór podoba od pierwszego momentu, kiedy te dźwięki dotarły do radia. I powiem tak, no przesłuchałem tę nową płytę na razie tak trochę po łebkach, ale podoba mi się. Jest może jak dla mnie, ale to na razie mówię po wstępnym przesłuchaniu, trochę za mało bluesowa, ale zgodnie z życzeniem pani Joanny, na pewno będzie tak, że w jednej z audycji naszych bluesowatych zajmiemy się tą płytą nieco szerzej. Beth Hart. No, a najważniejsze jest to, że już za kilkanaście godzin przyjedzie tu na Myśliwiecką 357, by spotkać się i ze słuchaczami, i z Piotrem Mesem, i by zaśpiewać dla nas 4 piosenki. I sądzę, że być może będą to piosenki